A long time ago, in a galaxy far, far away. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Merhaba sevgili Kırık Plak Kulübü sakinleri. Bu hafta programımızda bir öze dönüş yaşıyoruz. Eski 45'liklerden isimler dinleyeceğiz. Bunlardan ilki de Ergin Koray olacak. Ergin Koray bildiğiniz gibi Feyzuban Allah ve Yalnızlar Rıhtımı gibi kült şarkılara sahip bir isim. Yine aynı kültlükte bir şarkısını dinleyeceğiz. Her ne kadar onlar kadar ön plana çıkmamış olsa da Ergin Koray'ı dinliyoruz. Sarhoş Gibiyim. Beden yıkılmış sarhoş gibi. Acılar çöktü bak sensiz bağrıma, çoktan hazan edildi gönül bağıma. İnanma sen benim yaşadığıma, sen gittin gideli ölmüş gibi. Sarhoş gibiyim, içmeden yıkılmış sarhoş gibiyim. İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim. Sarhoş gibiyim. Ve Kırık Plak Kulübü'nde Erkin Baba'nın ardından Barış Manço'ya kulak veriyoruz. Kazma. Çok anlam ifade eden bir şarkı. Selam büyükler, merhaba çocuklar. Bu akşam size yeni bir öyküm var. Dilim sürçerse kusura bakmayın. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Diyeceğim o ki kişi yetinmeli. Yaşam dediğin kısacık bir çizgi. Namus, şeref, onur hepsi güzel ama en önemlisi helal alın teri. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür dersen, kaz gelen yerden tavuğu esirgemezsen, sapın ucuna olursun kazma. Kazma, en güzel pilav dimyatta pişer. Yanında hoşaf ne güzel gider. Sen yan gelip yatar karnın guruldarken, evdeki bulgur herkese yeter. Şam ipeğinden kurba giysen bile, zemzem suyuyla yıkansan bile, dünya ahiret bir keyif sürmek için mutlak dökmeli helal alın teri. Komşunun tavuğu komşuya kaz görülür dersen, kaz gelen yerden tavuğu esirgemezsen, bu kafayla bir baltaya sap olamazsın. Bir başka anlam ifade eden şarkı ise Cem Karaca'dan geliyor. Kazak Aptal. Eşeği saldım çayıra, toplayıp karnım doyura, gördü güdüsü hayıra, yoranında. Münkir münafığın soyu yıktı harap etti köyün mezarına, bir tas suyu dökeninde. Derince kazın kuyusun, ilim milim minnilesin, kefen dikmeye iğnesin vereninde. Daldan tahta getirenin ıskatına oturanın Halkımını bitirenin imamında Kazak abdal söz söyledi, cümle halkı dahleyledi Sorarlarsa ne söyledi soranında Kazak abdal söz söyledi, cümle halkı dahleyledi Sorarlarsa ne söyledi soranında Ülkesinde yasaklıyken yurdumuza gelip Üsküdar'a giderken adlı şarkımızı seslendiren Erta Kit var şimdi de sırada. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur Katibimin satırızı uzun etey camur Katibimin satırızı uzun etey camur Katip uykudan uyanmış gözleri mahmur Katip uykudan uyanmış gözleri mahmur Katibin min bin katibin elle karışur Katibin mi satırete palto ne güzel yaraşur Üsküdar is a little town in Turkey And in the old days, many women had male secretaries. Oh well, that's Turkey. Üsküdar'a giderken bir mendil buldum. Üsküdar'a giderken bir mendil buldum. Mendilimin içine de lokum doldurdum. Mendilimin içine de lokum doldurdum. They take a trip from Üsküdar'a in the rain, and on the way they fall in love. He's wearing a stiff collar and a full dress suit. She looks at him longingly through her veil and casually feeds him candy. Oh, those Turks! Katibim araiken yandım da buldum. Katibim araiken andım da buldum. Katibim ben katibim el karışur Katibim mühkülel ödegemlik ne güzel yaraşur Katibim ara iken yandım da buldum Katibim ara iken yandım da buldum Katibimin bin katibin elle karışur Katibim mühkülel ödegümlük ne güzel yaraşur Katibim mühkülel ödegümlük ne güzel yaraşur Kırık Plak Kulübü'nde bir Orhan Veli şiirini Edip Akbayram'dan dinliyoruz. Vesikalı Yârim. Alnımdaki bıçak yarası senin yüzünden. Alnımdaki bıçak yarası senin yüzünden. senin yüzünden. Tabakam senin yadigârın, tabakam senin yadigârın. İki elin kanda olursa geldin o İki elin kanda olsa geldin o telgrafın. Ben seni nasıl unuturum vesikalı yârim. Ben seni nasıl unuturum vesikalı yârim. İstanbul'dan ayva gelir, nar gelir. İstanbul'dan ayva gelir, nar gelir. Döndüm baktım bir edalı yar gelir. Döndüm baktım bir edalı yar gelir. Gelir dersen dar gelir. Alacaklılar gelir, gelir dersen dar gelir. Gün aşırı alacaklılar gelir. Aşk Hikayesi adlı şarkısıyla Ayla Algan. Sarıl bana. defa anla. Bu aşkın hikayesini başucunda. İki genç nasıl birleştik bu yuvada. Beraberce göğüs gerdik bu hayata. Aşk uğruna. Artık dünyamızı ölüm yanımda her nefes alışımda. Ajda Pekkan'dan dinlemeye alışmış olduğunuz Boş Vermişim Dünya'ya adlı şarkıyı bu kez de Güner'i Tecer'den dinleyelim. Temmuz, Ağustos, Eylül, her mevsimde durma gül. Hayat inan çok kısa, belki çıkmayız yaza. Hayat inan çok kısa, belki çıkmayız yaza. Boş vermişim, boş vermişim, boş vermişim dünyaya. Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya. Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya. Ayşe, Fatma, Süheyla, hepsi boş, hepsi hülya. Bir gün hayat bitecek, dersin görmüşüm rüya. Bir gün hayat bitecek, dersin görmüşüm rüya. Boş vermişim, boş vermişim, boş vermişim dünyaya. Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya. Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya. Aldatırlar aç gözünü, unut artık geçmiş günü. Her akşam ayrı güzelle sen de geçir her gününü. Her akşam ayrı güzelle sen de geçir her gününü. Boş vermişim, boş vermişim dünyaya ben boş vermiş. Vallahi aldırmıyorum el alem ne söylermiş. Boş vermişim, boş vermişim dünyaya ben boş vermiş. Vallahi aldırmıyorum el alem ne söylermiş. Ajda Pekkan'ı anmışken kendisine yer vermemek olmaz. Sen mutlu ol. Yalnız kalsam ne olur? Bir gün

Anlat arkadaşım, anlat derdini. Ve Selçuk Ural. Gözlerinde bir damla yaş izi gördüm. Anladım, ağladın benden habersiz. Gözlerinde bir damla yaş izi gördüm. Anladım, ağladın benden habersiz. Anlat arkadaşım, anlat derdini. Belki de bulunur bende çaresi. Anlat arkadaşım, anlat derdini. Belki de bulunur bende çaresi. Çalmalı eğlenmeli içmeli gönlünce. Mutluluğa koşmalı gönüller gülünce. Her taraf şen olmalı dostlar gülünce. Sevmeli sevilmeli bütün ömrünce. Çalmalı eğlenmeli içmeli gönlünce. Mutluluğa koşmalı gönüller gülünce. Her taraf şen olmalı dostlar gelince. Sevmeli, sevinmeli bütün ömrünce. Değmez hayat bu gözyaşına. Yazılanlar gelir bir gün başına. Ağlama değmez hayat bu gözyaşına. Yazılanlar gelir bir gün başına. Anlat arkadaşım, anlat derdini. Belki de bulunur bende çaresi. Anlat arkadaşım, anlat derdini. Belki de bulunur bende çaresi. Çalmalı eğlenmeli içmeli gönlünce. Mutluluğa koşmalı gönüller gülünce. Her taraf şen olmalı dostlar gelince. Sevmeli sevilmeli bütün ömrünce. Çalmalı eğlenmeli içmeli gönlünce. Mutluluğa koşmalı gönüller gülünce. Her taraf şen olmalı dostlar gelince. Sevmeli, sevilmeli bütün ömrünce. Aşkın Gözü Kör Mü Acaba adlı en popüler şarkısıyla Rana Alagöz. Haykırsan dünyaya anlamazlar derdini. Yaşamak güzel değil de aldatmak kendini. Seni hiç arayıp sormasa, sevginin farkına varmasa, başkalarının gözüne daha tatlı bakıyorsa. Geçiyor mu zaman, yoksa kırılıp bu hayata küser mi hemen insan? Ne dersin? Aşkın gözü kör mü acaba? Uyan artık, bitti bu rüya. Seviyor sevilmiyorsun, boşver aldırma. Ne dersin? Aşkın gözü kör mü acaba? Uyan artık, bitti bu rüya. Seviyor sevilmiyorsun, başver aldırma. Başlar aldırma. Ne dersin? Aşkın gözü kör mü acaba? Uyan artık, bitti bu rüya. Seviyor sevilmiyorsun, başlar aldırma. Ne dersin? Aşkın gözü kör mü acaba? Uyan artık, bitti bu rüya. Seviyor sevilmiyorsun, başlar aldırma. Aşkın gözü kör mü acaba? Uyan artık, bitti bu rüya. Seviyor sevilmiyorsun. Söz konusu aşk olunca şarkılarımız dinle dinle bitmez. İşte Ayla Dikmen, işte Zehir Gibi Aşkın Var. Öylesine girdin kanıma. Tövbe yaradanıma, kul oldum sanki sana. Öylesine girdin kanıma. Zehir gibi aşkın var. Gör, boş der gülerdi, gör. Tövbe yaradanıma kul oldum sanki sana, öylesine girdin kanıma. Tövbe yaradanıma kul oldum sanki sana, öylesine girdin kanıma. Zehir gibi aşkın var. Bir aşk şarkısı daha, Bim Bam Bum ve Yasemin Kumral. Oldu en sonunda oldu bim bam bom. Rüyalarım gerçek oldu bim bam bom. Duyduk duymadık demesin hiç kimse. İşte ilan ediyorum herkese. Oh oh oh, çok şükür dostlar. Benim de artık bir sevgilim var. Hırsın da çatlasın. Şimdi benim de bir sevgilim var. Kim demiş kimse ona bakmaz diye, kimse onu koluna takmaz diye, evde kalmaktan kurtulamaz diye, çatlasın patlasın dönsün deliye. Hiç gülmezmişim, İki laf etmesini bilmezmişim. Doğrusu hiç mi hiç çekilmezmişim. Gördünüz mü meğerse ben neymişim. Bim bam bo, çok şükür dostlar. Benim de artık bir sevgilim var. Bim bam bo, çatlasın düşmanlar. Artık benim de bir sevgilim var. Yapsam nafile bu iş olmazmış. Benden daha çirkini bulunmazmış. Yüz yıl bekar kalsa beni almazmış. Milyonlar versem yanımda durmazmış. Bu adlı şarkısıyla dinlemeye alıştığımız Nermin Candan'ı bu kez de Sevdikçe Dertli Oldum adlı şarkısında dinleyelim. Sevenler ayrılınca aşka nasıl inansın? Sevenler ayrılınca aşka nasıl inansın? Kaderin cilvesi bu, seven kul ne yapsın? Kaderin cilvesi bu, seven kul ne yapsın? Sevdik geldikçe dertli oldum. Öyle yalnızım ki ben, hayattan bıktım artık, yaşıyorum gülmeden. Sevdikçe dertli oldum. Öyle yalnızım ki ben, hayattan bıktım artık, yaşıyorum gülmeden. Gibi bu gençlik yine geri ziyan ediyor felek en güzel günleri, ziyan ediyor felek en güzel günleri. Sevdikçe dertli oldum, öyle yalnızım ki ben, hayattan bıktım artık, yaşıyorum gülmeden. Sevdikçe dertli oldum, öyle yalnızım ki ben, hayattan bıktım artık, yaşıyorum gülmeden. Kaderin cilvesi bu, seven kul ne yapsın? Kaderin cilvesi bu, seven kul ne yapsın? Sevdikçe dertli oldum, öyle yalnızım ki ben, hayattan bıktım artık, yaşıyorum gülmeden. Sevdikçe dertli oldum, öyle yalnızım ki ben, hayattan bıktım artık, yaşıyorum gülmeden. Sevdikçe dertli oldum, öyle yalnızım ki ben. Ve ölümsüz ses, aynı zamanda ölümsüz yorum, Tanju Okan, Şerefe. Sen de mi üzgünsün, sevgilin terk etti diye? Seni böyle yapayalnız bırakıp da gitti diye. Sen de benim gibi tek başına kalmaktansa gidip başka dostlar bulalım seninle şu dünyada. Birer insan gibi o günlere bir şişe açalım, bardaklar dokursun. Şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe. Sakın ağlamak yok, keyfimizi hiç bozmadan. Bizi terk edip de gidenlere boş ver, eğlenelim eski dostlar gibi o geçmişe. Bir şişe açalım, bardaklar dokuşsun şerefe. Sakın ağlamak yok, keyfimizi hiç bozmadan. Bizi terk edip de gidenlere boş ver, eğlenelim eski dostlar gibi o geçmişe. Bir şişe açalım, bardaklar dokuşsun şerefe. Programımızın sonlarına yaklaşırken Nesrin Sipahi'yi dinleyelim. Azize. Bugünkü Kırık Plak Kulübü'nün son ismi Gönül Yazar, Nisan Yağmuru. Hani ne oldu aşkımız, şimdi bilmem kimlerdesin. Hani ne oldu aşkımız, şimdi bilmem kimlerdesin. Boş geçmezdi bir anımız, şimdi esen yerlerdesin. Boş geçmezdi bir anımız, şimdi esen yerlerdesin. Sevgi denen şey yalanmış, daldan dala konan için her çiçeğin balı varmış. Aşk sarhoş olmak için Sevgi denen şey yalanmış, daldan dala konan için her çiçeğin balı varmış. Aşk sarhoş olmak için. Sevgili dostlar, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya belki 45'liklere devam edebiliriz. Nisan yağmuru kadar kısa süren hayatımız. Nisan yağmuru kadar kısa süren hayatımız. Durmaz bir saadet arar, bir sevgiye canı adar. Durmaz hiç saadet arar, bir sevgiye canı adar. Sevgi denen şey yalanmış, daldan dala konan için her çiçeğin balı varmış. Aşk sarhoşu olmak için. Sevgi denen şey yalanmış, daldan dala konan için her çiçeğin balı varmış. Aşk sarhoşu olmak için, aşk sarhoşu olmak için, aşk sarhoşu olmak için. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.